پھول بھی چمک گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، مصطفیٰ کے صدقوں کی برکتیں ذرا دیکھو، مصطفیٰ کے صدقوں کی برکتیں ذرا دیکھو، آج بھی مدینے کی وادیاں چمکتی ہیں، آج بھی مدینے کی وادیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، آسمان پر تارے جس طرح چمکتے ہیں، آسمان پر تارے جس طرح چمکتے ہیں، اس طرح صحابہ کی ہستیاں چمکتی ہیں، اس طرح صحابہ کی ہستیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، چاند ہو گیا ٹکڑے صرف ایک اشارے پر، چاند ہو گیا ٹکڑے صرف ایک اشارے پر، اتنی میرے آقا کی اتنی میرے آقا کی انگلیاں چمکتی ہیں، اتنی میرے آقا کی انگلیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، صرف ایک بچی کا تذکرہ ہے کیوں کرتے، صرف ایک بچی کا تذکرہ ہے کیوں کرتے، مصطفیٰ کی تو چاروں مصطفیٰ کی تو چاروں بیٹیاں چمکتی ہیں، مصطفیٰ کی تو چاروں بیٹیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، عالموں کا صدقہ ہے اور دین ہے مدارس کی، عالموں کا صدقہ ہے اور دین ہے مدارس کی، ہر طرف ہے محفل میں ہر طرف ہے محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں، ہر طرف ہے محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں، پھول بھی چمکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں۔ خدا کرم کر دے مصطفیٰ کی امت پر، اے خدا کرم کر دے مصطفیٰ کی امت پر، کفر کی ہر ایک جانب، کفر کی ہر ایک جانب بجلیاں چمکتی ہیں، کفر کی ہر ایک جانب بجلیاں چمکتی ہیں، پھول بھی چمکتے ہیں، پتیاں چمکتی کچھ نہ کام آئے گا، مال و زر قمر سچ ہے، کچھ نہ کام آئے گا، مال و زر قمر سچ ہے، قبر میں فقط سب کی، قبر میں فقط سب کی نیکیاں چمکتی ہیں، قبر میں فقط سب کی